Prometeu, Salvador Espriu. El somni de llibertat esdevé la cadena que em lliga ja per sempre al meu cant dolorós. M'he compadit dels homes, de la freda tristesa de l'estrany temps dels homes endinsats en la mort, i els portava cristall i cremor de paraules, clarosos noms que diuen els vells llavis del foc. Àguila vinguda del naixement del llamp, d'on veus com és pensada la blancor de la neu. Cerca per a la llum la més secreta vida, per al sol palpitant tota nua la vida. Obriràs amb el bec eternament camins a la sang que ofereixo com a preu d'aquest do.